Europa FM, ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și vă prezintă știrile care contează. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la Jurnalul de Prânz! Este oficial, indicele ROBOR la 3 luni dispare, va fi înlocuit cu o nouă formulă de calcul începând cu 2 mai. Noul indice de referință se aplică exclusiv creditelor nou acordate populației. Va fi decizia fiecărui client care are un împrumut în lei să facă sau nu o solicitare de refinanțare. Guvernul a dat ordonanța taximetriștilor, dar promite că nu va interzice Uber. În maxim 2 săptămâni, maxim 3, așa cum evaluăm, vom avea și un act normativ care să reglementeze și activitatea de ride-sharing. Laura Codruța-Chioveși s-a prezentat astăzi la o secție de poliție în cadrul procedurii de control judiciar. Sunt un semn pentru toți ceilalți colegi din sistem care vor să-și facă treaba, dar în egală măsură sunt foarte convinsă că procurorii și judecătorii din România își vor continua treaba și nu se vor lăsa intimidați. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Cerul este variabil cu înorări în estul și sud-estul țării, unde doar izolat va ploua slab, la munte trecător va fulgui. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. În București, vremea va rămâne rece pentru această perioadă, cu o maximă de 13 grade. Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. Începem cu o informație de ultim moment. Președintele Klaus Iohannis câștigă procesul cu Ministerul Apărării. Decretul de prelungire a mandatului șefului armatei este legal, a decis Curtea de Apel București. Instanța a respins astfel acțiunea prin care MAPN a cerut anularea decretului semnat de Klaus Iohannis pentru prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciucă în funcția de șef al statului major al armatei. Decizia nu este însă definitivă. Continuăm acum jurnalul. La 3 luni de la adoptare, controversata ordonanță 114 a fost modificată în ședința de guvern de astăzi. Nivelul dobânzii variabile la creditele în lei nu se mai calculează în funcție de ROBOR. Guvernul speră astfel ca ratele românilor la creditele în lei să scadă în următoarea perioadă. Indicele ROBOR va fi înlocuit cu o nouă formulă de calcul începând cu 2 mai, a anunțat ministrul de finanțe Eugen Teodorovici. Proiectul prevede înlocuirea indicelui de referință ROBOR din formula de calcul a dobânzilor din contractele de credit denominate în lei, cu rată variabilă de dobândă, cu un indicator calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare. Indicatorul propus are în vedere rata de dobândă calculată ca medie ponderată a ratelor de dobândă cu volumele tranzacțiilor de pe piața interbancară și care se publică pentru fiecare zi lucrătoare pe site-ul Băncii Naționale a României. Noua formulă de calcul se va aplica pentru creditele noi, dar la cerere românii care au deja împrumuturi pot solicita o recalculare, susține Eugen Teodorovici. Noul indice de referință se aplică exclusiv creditelor nou acordate populației, precum și refinanțării creditelor aflate în derulare. Va fi decizia fiecărui client care are un împrumut în lei să facă sau nu o solicitare de refinanțare. La cererile formulate pentru refinanțarea creditelor în derulare sau pentru modificarea contractelor în derulare, instituțiile bancare spun în termen de maxim 60 de zile de la data solicitării formulate de clienți. Au fost modificate și articolele din ordonanța 114 prin care băncile erau supraimpozitate. Potrivit premierului Viorica Dăncilă, instituțiile financiare care acordă credite multe și ieftine ar putea fi scutite de taxa anuală pe activele financiare, astfel impozitul pe lăcomie se transformă în stimulentul pe hărnicie. Se ajustează mecanismul de calculare prin restrângerea bazei de impozitare a activelor financiare, stabilirea unor cote diferențiate de impozitare în funcție de cota de piață a fiecărei bănci, reducerea până la zero a taxei în funcție de numărul creditelor acordate sectorului neguvernamental, mă refer la societățile nefinanciare și gospodăriile populației, și ajustarea dobânzilor. Banca Centrală Europeană nu a avizat deocamdată noul document și ordonanța 114 fusese adoptată fără consultarea instituției europene, care și acuzase Ministerul Finanțelor de la București că încalcă regulile comunitare. Totodată, în domeniul energiei, se menține plafonarea prețurilor pentru consumatorii casnici, iar producătorii de energie pe bază de cărbune sunt scutiți de taxa de 2%, afirmă ministrul energiei Anton Anton. Faimosul 2% l-am redus pentru producătorii de energie electrică pe bază de cărbune. Producătorii de energie electrică pe bază de cărbune sunt împovărați îngrozitor de certificate și atunci nu mai are niciun rost să-i mai împovărăm și cu o taxă de 2%. Consiliul Concurenței nu ar fi avizat favorabil o astfel de măsură, despre care spune că ridică suspiciuni privind acordarea unui ajutor de stat pentru producătorii de energie pe bază de cărbune. Cât privește pilonul 2 de pensii, majorarea capitalului administratorilor de fonduri de pensii private este suspendată până la 31 mai. Guvernul a adoptat ordonanța de urgență cerută de taximetriști pentru sancționarea celor care fac transport public de persoane cu ajutorul aplicațiilor mobile. Vizați sunt șoferii Uber sau Bolt, fost Taxify, însă autoritățile promit că vor reveni în 3 săptămâni cu o altă ordonanță care să le reglementeze serviciile. Sonia Teodoriu explică. În legea care reglementa până acum transportul în regim de taxi, se sancționa cu amendă efectuarea în mod repetat de transport public contra cost. Șoferii de taxi s-au plâns că din cauza acestei sintagme, șoferii de Uber sau Bolt, fost Taxify, desfășoară exact aceeași activitate ca și ei, deși nu plătesc aceleași taxe și nu au autorizație de transport persoane. Viceprim-ministrul Daniel Suciu. AME a eliminat expresia în mod repetat, astfel încât sancțiunea să fie aplicabilă atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice pentru efectuarea de transport public în mod ilegal. Pentru ca activitățile de ride-sharing să nu dispară de pe piață, Ministerul Transporturilor, împreună cu cel al Dezvoltării și al Justiției, vor lucra la o nouă ordonanță care să le reglementeze serviciile. În maxim 2 săptămâni, maxim 3, așa cum evaluăm, vom avea și un act normativ care să reglementeze și activitatea de ride-sharing. Viceprim-ministrul Daniel Suciu a mai spus că și reprezentanții serviciilor de ride-sharing vor fi consultați pentru noul proiect de ordonanță de urgență. Pe de altă parte, executivul a aprobat și bugetul administrației Fondului de Mediu, prin care sunt alocați bani pentru programele de tip Rabla. Prin bugetul alocat de 322 milioane lei, aproximativ 35 de mii de români vor avea posibilitatea să-și înlocuiască mașinile mai vechi de 8 ani cu altele noi, puțin poluante. Continuă și programul Rabla Plus, prin care finanțăm achiziția de mașini electrice și hibrid cu o sumă totală de 93 de milioane de lei. Și încă o veste de la cabinetul Dăncilă, încă o zi liberă completează mini-vacanța de Paște și de 1 mai. Guvernul a hotărât ca 30 aprilie să fie zi nelucrătoare pentru bugetari, după cum relatează Laura Dori. Ministerul Muncii anunță că ziua de marți, 30 aprilie, va fi liberă pentru angajații din sectorul public. Decizia a fost aprobată în ședința guvernului. Astfel, a treia zi de Paște, marți, 30 aprilie, face punte între liberele de Paște și 1 mai. Reprezentanții Ministerului Muncii spun că măsura este adoptată și pentru stimularea turismului, având în vedere că mulți români aleg să meargă la munte în pensiuni din zone rurale sau la mare. Mini-vacanța bugetarilor se transformă anul acesta într-o vacanță de o săptămână, care începe în 26 aprilie, vinerea mare înainte de Paște, și se încheie miercuri, 1 mai. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Caz incredibil în Prahova, primarul unei comune condamnat pentru pornografie infantilă este obligat de instanță să presteze muncă în folosul comunității la grădiniță sau la școala generală. Edilul este acuzat că a întreținut relații sexuale timp de mai mulți ani cu o fată de 13 ani, pe care a și fotografiat-o în ipostaze indecente. Transmite Diana Frâncu. Bogdan Davidescu, primarul comunei Prahovene Șotrile, a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani și 2 luni de închisoare cu suspendare. Ca pedeapsă complementară, Bogdan Davidescu va trebui să presteze muncă în folosul comunității pe o perioadă de 70 de zile, la grădinița sau la școala din comună sau chiar la primăria pe care o conduce. În plus, edilul trebuie să plătească daune morale în valoare de 5.000 de lei fetei minore pe care a fotografiat-o în ipostaze indecente. Primarul din Șotrile a fost deferit justiției în toamna anului trecut. Inițial, acesta a fost acuzat și de act sexual cu minor și șantaj. Victima sa, o tânără acum în vârstă de 19 ani, cu care edilul ar fi avut o relație de lungă durată, încă de când fata era minoră, a fost cea care l-a reclamat autorităților. Bogdan Davidescu a susținut în permanență că este nevinovat. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Decizia ca o persoană acuzată de pornografie infantilă să se afle în apropierea copiilor este una extrem de riscantă, avertizează la Europa FM psihologul Ligia Moise. Un om care este stimulat de un anumit lucru, nu-l pui acolo, că nu-i faci bine nici lui. Omul ăla are o suferință, are o devianță de la norme. Îl sancționezi punându-l în locul în care el s-a simțit bine. Eu, dacă aș fi director de grădiniță, eu nu l-aș prinde în grădiniță. Aș fi conștient de responsabilitatea pe care o am, aceea de a crește copii echilibrați și sănătoși. Nu se poate întâmpla în prezența unui consumator de pornografie infantilă. psihologul Ligia Moise. Și înapoi acum la Palatul Victoria, Petre Dai a fost certat de Viorica Dăncilă. Șefa guvernului a cerut ministrului agriculturii să retragă ordinul prin care fermierii pot crește cel mult 5 porci de peste 30 de kilograme fără să plătească impozit. Eu cred că trebuie să avem grijă de oamenii care au ferme mici și să-i încurajăm. Vă rog să anulați ordinul, să revenim la ce aveam înainte și, bineînțeles, vom face o analiză referitor la acest aspect. Ordinul de ministru a fost anunțat recent de Petre Daia. Până acum, oamenii puteau crește în gospodării până la 20 de porci fără a-i declara la Registrul Comerțului. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Trei misiuni diplomatice reacționează după ce Laura Codruța Căveșii a fost pusă sub control judiciar. Ambasadorii Canadei, Olandei și Sloveniei s-au declarat fie tulburați de restricțiile impuse fostei șefe ADNA, fie anunță că urmăresc cu îngrijorare evoluția procedurilor judiciare împotriva sa. Astăzi, Laura Codruța Căveșii s-a prezentat la poliție după ce procuroarea care o acuză de abuz în serviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă în legătură cu aducerea în țară a fostului director FNI Nicolae Popa, i-a interzis să iasă din țară și să mai vorbească cu presa. Ea a atacat la Înalta Curte decizia controlului judiciar, explică Anca Grădinaru. Ambasadorul Canadei în România, excelența sa Kevin Hamilton, a scris pe contul său de Twitter că este tulburat de interdicțiile impuse lui Kövesi, iar ambasadoara Olandei la București, Stella Roner Grubacic, a redistribuit mesajul omologului său. De asemenea, ambasada Republicii Slovenia a scris pe contul său de Twitter că, citez, urmărește îndeaproape evoluția procedurilor împotriva Laurei Codruța Kövesi. Fosta șefa ADNA a declarat după prima sa vizită la poliție în calitate de inculpat că restricțiile impuse au legătură cu decizia sa de a candida pentru postul de procuror șef al Uniunii Europene. Negocierile pentru desemnarea procurorului Uniunii Europene se vor încheia cel mai probabil la 10 aprilie, următoarea discuție între reprezentanții Parlamentului European și cei ai Consiliului Uniunii va avea loc joia viitoare. Între timp, procurorii din cadrul secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, care o anchetează pe Kövesi, au anunțat oficial că fosta șefa ADNA are 7 interdicții. Printre acestea, să nu iasă din România decât cu acordul prealabil al procurorului de caz, să nu desfășoare activitatea de procuror la parchetul general și să nu intre în legătură cu mass media cu privire la faptele pentru care se efectuează urmărirea penală în cauză. Urmează sport cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Simona Halep a ratat ocazia de a redeveni numărul 1 mondial și poate ajunge din nou pe locul 3 WTA. Aflată pe poziția a doua în clasamentul provizoriu, ea a fost învinsă de Carolina Plișcova în semifinale la Miami 7-5-6-1, iar cehoaica o va depăși începând de luni dacă va câștiga turneul. Meciul de astăzi din penultimul act a fost întrerupt în două rânduri de ploaie. Primele precipitații au început la 3-3 în setul inaugural și au durat aproape o oră, iar Simona a fost clar mai afectată de pauză. La reluare a mai câștigat două game-uri, a servit pentru set la 5-4, după care a urmat dezastrul. A cerut intervenția antrenorului Daniel Dobre, dar sfaturile acestuia nu au ajutat-o. A pierdut 8 game-uri la rând, adică a cedat primul set cu 7-5 și la 5-0 pentru Plișcova în cel de-al doilea a reînceput ploaia. Era aproape miezul nopții pe coasta de est a Statelor Unite și organizatorii au fost tentați să reprogrameze pentru mâine finalul meciului. În cele din urmă, întâlnirea s-a reluat într-o arenă aproape goală și o atmosferă dezolantă în jurul orei locale 1. Simona a servit și a obținut primul său game în setul al doilea, însă l-a cedat imediat pe următorul și meciul s-a încheiat. Carolina Plișcova o va întâlni în finala turneului de 9 milioane de dolari pe australianca Ashley Barty, care a învins-o tot în două seturi pe Annette Contaveit. În turneul masculin de la Miami s-a stabilit cea de-a doua semifinală. Roger Federer a trecut cu 2-0 de Kevin Anderson și îl va întâlni pe tânărul canadian Denis Shapovalov, care a pierdut primul set la tiebreak, dar a revenit și l-a învins pe americanul Francis Tiafoe. Celălalt finalist se va decide diseară dintre campionul antitră John Isner și revelația ediției canadianul de 18 ani Felix Auger-Aliassime. Vești bune pentru FCSB înaintea derbiului cu Universitatea Craiova, programat duminică în a treia etapă a play-off-ului Ligii 1. Mihai Pintili și Marco Momcilovic sunt refăcuți după accidentări, anunță DigiSport, iar Romario Benzar este și el apt de joc după ce la Național a cerut să fie schimbat în meciul cu Insulele Feroe din cauza unor